ولو نزلنا عليك ولو نزلنا اگر رومی فرستادیم علیک بر تو کتابا نوشته فی قرطاس در ورقی فلمسو پس مسمی کبن آن را بی ایدیهم با دستای خویش لقال الذین کفروا هر آن می گفتن کافران این هذا الا سحر مبین نیست این قرآن مگر جادوی روشن. در آیات 7 و 8 و 9 عناد و کفار مشرکین را در رابطه و مطالب آنها که چرا قرآن کریم را همانند کتاب های دیگر در یک ورق بسیار مقبول یک بار پایین نمی شود، در الواح چرا پایین نمی شود، یکی از بانه های بود که نامی گفتن ما خود به تو ایمان داریم، خود تو این رقم خود نمیشه که بر ما وحی میشود، تو خود باز بر ما بگی که کلام رب العالمین است. نه، خدا بسیار بزرگ است، کلامش هم باید در یک ورق بسیار مقبولی نوشته بوده باشد، او را بر ما نازل بکنه که ما ببینیم و سر تو ایمان میاریم. الله این جواب هم میدهد که ولو نزلنا علیک کتابا، اگر نازل بکنیم فروغ میفرستادیم بر تو کتاب نوشته فی قرطاس در ورق، قرطاس این هر آنچه که سرزو نوشته شود، ولی ورقه که ما میگیم بخاطر که سرزو امروز نوشته میشود، فلمسوه بی ایدیهم پس مساس میکردن آن را بی ایدیهم با دستای خویش، لقال الذین کفروا باز هم هر آنه میگفتن کافران این هذا الا سحر مبین نیست ای قرآن، نیست ای محمد مگر جادوگر روشن، نیست قرآن مگر جادوی روشن. و قالو گفتن کافران لولا انزل علیه ملک، چرا فرود نشد، پایین نشد علیه بر پیامبر ملکان، یک ملکه، چرا یک ملکه سرش پایین نشد که ما عملا او را می دیدیم. یا دیگه عبارتش لولا انزل علیه ملک، چرا با این پیام مقدس و بزرگی وحی الهی ملائکه پایین نشد، انسان چیکار که از خدا بر ما سخن میگوید. الله میگه ولو نزلنا، اگر ما فرو میفرستادیم ملکن یک ملائکه را برای تبلیغ ارشادات الهی، لقضی الامر، البته به انجام میرسید کار به انجام میرسید، چون ملایون دارون باز مهلت برشان داده نمیشد. اگر ما ملائکه را نازل میکردیم برای تعلیم حقایق دینی، باز برای انسان مهلت داده نمیشد که چی کافر بود چی مسلمان بود، هر کسی که منکرش میشد باید از بین میرفت. لقضی الامر ثم یکذبونه، بعد از باز تکذیبش اگر میکرد لقضی الامر، باز کارشان یک طرفه میشد، ثم لا ينظرون، باز مهلت برشان داده نمیشد. ولو جعلناه ملکن، اگر بالفرض ما میگردانیدیم پیغمبر خود را رسول خود را ملکن فرشته، لجعلناه رجولا، هر آن متمثل میگردانیم او را به صورت یک مرد. اگر بالفرض ملائکه من حیث پیغمبر به انسان میامد، ما او را هم به چهره و قواره و یک انسان روی میکردیم. وللبسنا علیهم ما یلبسون، و هر آن مشتبه میکردیم برایشان آنچه که اشتباه میکنن امروز، باز هم اشتباه میکردن. ملائکه که برش میامد و تبیز که توانایی از این چشم انسان نداره که ملائکه را ببیند، انسان عاجز است که ملائکه را ببیند، بنان ما به خاطر که مفاهیم دینی را بگیرد لباس و قواره و هیئت یک انسان را برش می دادیم. ارد و به هیئت انسان می آمد، باز هم اشتباه می کردن و باز هم اون گفته های خود تکرار می کنند که چرا ملک به این شکل میاد، ملک با قواره خودش باید بیاد. پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که دو بار من جبرئیل دیدیم به چهره اصلیش، و باور که آسمان ها را تا هر قدر که فکرم می رسید به او جبرئیل بود، هر قدر که فکرم می رسید چشم که چقدر کار میکرد او آسمان را گرفته بود. پس انسان توانه زیرا نداره که ملائکه را ببیند. اگر الله میگم می آمد هم به لباس یک انسان به سویشان می آمد. ولقد استهزئ برسل، و هر آن تمسخر میکردن به پیامبران من قبل که پیش از تو، فحاق بالذین سخروا منهم، پس فرود آمد احاطه کرد به آنانی که سخریت میکردن، منهم از ایشان، ما کانو بهی استهزئون، آنچه که ایشان به آن استهزا میکردن. ولقد استهزئ به تحقیق تمسخر میکردن، تسلی برای یک دعایی است،

قدرت خداوند متعال و دور کردن مشکلات از مخلوقات و گواهی خداوند متعال به صداقت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مجادله مشرکین در تعدد الهه ایره مورد بررسی قرار می دهد. الله می فرماید و این یمسسک الله بدرین، اگر برساند خداوند متعال به تو بدرین سختی را، فلا کاشف له الا هو، پس دفع کننده نیست آن سختی را الا هو مگر امو الله. اگر الله بر تو سختی را بخواهد، کل دنیا یک طرفه شود، نمیتونه که سختی را از تو بردارد و برای تو نیک بختی را بدهد. بنان چرا؟ اوست مسلط بر اوضاع، الحی القیوم، اوست مالکی از کائنات، اوست که عزت میدهد، اوست که ذلت میدهد. فلا کاشف له الا هو، بس در کننده آن سختی نیست جز او. و این یمسسک بخیر، و اگر برساند الله جل جلاله به تو نیکی را، فهو على كل شيء قدير، پس به هر چیز تواناست، به هر چیز تواناست، از جمله همین که آن چی که تو بخوای امر در اختیارت قرار بدهد. و پیغمبر علیه السلام میفرمه که انا بظن عبد بی، ما با گمان بنده ما هستم، فلیظن بی ما شاء، بنده ما رقم گمان که سر ما میکنه اما تو راست من باش. اگر گمان ما بی بوده باشد، عقیده ما بی بوده باشد که خدا مالکی از آسمان ها و زمین است و بدون اذن خداوند متعال یک برگم شور نمیخوره، پس اما تو راست. اگر باور بی داشته باشی که الله عزت میدهد، ذلت میدهد، مرض میدهد، شفا میدهد و قدرت با اوست، الله اما تو معامله امرایت میکند، پس ارگا عزت بخوی الله عزت برات میدهد، ارگا شفا بخوی از الله شفا الله برات میدهد. و هو القاهر فوق عباده، و اوست غالب و مسلط بر بندگانش، الله بر بندگانش مسلط است. و هو الحکیم، و او داناست، الخبیر و آگاه است، دانا و آگاه. الحکیم در صنع خود حکمت والاست، شب و روز چرا پیدا که الله خوب میداند. چرا یک انسان در اولاد زیاد نمیته؟ الله خوب میداند. چرا یک طرفه دختر برش میته؟ الله خوب میداند. چرا هیچ کس بعض چیز نمیته؟ الله خوب میداند، زیرا او حکیم است، الخبیر آگاه است با وجود ما شما چی به ضرر ماست و چی به نقص ماست. قل بگو ای پیغمبر، ای شیء اکبر و شهاده، کیس از همه بزرگتر در گواهی؟ از خدا گواه بزرگتر وجود داره یا ندار؟ ای جواب بگو. قل بگو ای پیغمبر، ای شیء کیس از همه اکبر و بزرگتر شهاده در گواهی؟ طبیس که تا که اونا جواب میگه برش بگو قل الله، بگو الله شهیدون اظهار کننده حق است، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. قل الله، بگو الله چی هست؟ او شاهد است. از خدا نام خدا را که بگیری، هر کسی که به الله معتقد بود دیگه چپ می شود. بگو اونو الله شهیدون بینی و بینکم، اظهار کننده حق در میان ما و در میان شماست. و اوحی الی هذا القرآن، و وحی کرده بسوی من این قرآن دا، اونو الله که فیصله کننده در میان ما و شماست، اونو الله به ما وحی کرده این قرآن دا، لی انذرکم بهی، تا خبر کنم شما را، لی انذر رکن بی، تا بترسانم شما را بهی بواسطه آیات او، و من بلغ و آنانی را که قرآن به او میرسد، و آنانی که قرآن به او میرسد اونا را هم هشدار بدهم، اگرچه 1000 سال بعد بوده باشه، توسط قرآن اونا را هم هشدار میتم. اینکم، آیا هستید شما؟ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى، آیا شما با این دیدن، با این ظروفی که فلان شما دارید، با علمی که دارید، با وصف از او هم، اینکم لتشهدون، آیا شما هستید که گواهی می دهید، ان مع الله، که آن که با خدا، آلهه اخرى هست، معبودان دیگر، آیا شما به این گواهی می دهید که با الله معبودان دیگری است؟ اینکم لتشهدون، آیا شما گواهی می دهید ان مع الله، که از امرای خداوند متعال، آلهتن اخرى، معبودان دیگر، معبودان دیگر با الله است؟ اگر اونها گفت که اصل لات و عزات و منات و فلانه اصل دیگه، تمام روز مردم عبادتش میکنن، اگر نبوده باشه چرا مردم را خدا میگوید؟ بسته بسته کوها را

یا ای که با خداوند متعال به آیات خدا دروغ بگوید. اینه لا یفلح الظالمون، به تحقیق رستگار نمیشد ستمگاران. یکی از آیات چی است؟ مخلوقات خدا. کل مخلوقات شما ببینین، از مشرک پرسان بکو، از اندو پرسان بکو، برش بگو آفتاب کی پیدا کرده میگه الله، ترا کی پیدا کرده الله، زمین کی پیدا کرده الله، کلش میگه الله الله الله. پس نکته در اینجا چی جالب نیست؟ کل چیز خدا میکنه و عبادت باز بابا بانانک میکنی، همه کار خدا میکنه باز عزت را از کسی دیگری میخوایی، کل کار خدا میکنه با سختی که سر برزه با چیخ میزنی به غیر خدا سخی جان برم برست. استغفر الله، این کار نکو. کل کار که الله میکند در وقت استغاثه هم به الله چیخ بزن، مشکلت هم به امو الله بسپار که او آفریدگار کل نظام است. بنان کی ستمگارتر از او انسانی که بربست به خداوند متعال دروغ را، به الله دروغ را به نام دین چخ بکند؟ او کذب بی آیاتی با یا به دلائل روشنش تکذیب بکند. یک بار شروع بکنه که من متصرف فلانه جای هستم. یک جور عجیب بود، ما در پاکستان امامت داشتم، نماز دیگر را خواندم، یک نفر آمد خوب لباس سفید کرد، یک عصایش، یک دو نفر طالبایش همراهش بود. من بسیار عزتش کند سر جای نماز خودی را شاندم، مردم ها بسیار خوب، مردم ها چای هم برش آوردن. قصه شروع شد دیگه، او وقتا دیگه جنگ در کابل بود. این مولای صاحب شروع کرد بر ما که والا ای کافر ربانی، ای کافر حکمتیار، ای کافر مسعود، ای کافر، ای کافر، کلش یک بار کفر شداد. آخر برش میگن چرا گت در کجاست که اقا پیش میری؟ به این خوشه که نیست که گناهگار است، گناه گت دیگر است، کفر دیگر گت است. خب چرا گفتی های چی کردن؟ بچه که مرا در می جنگ ها نکشته شد، باز بر من قصه شد گفت برد بکنم. خب سب قصه بکن. گفت وقتی که بچه مرمی خورد یا چره خورد، گفت بر من گفت که پدر جان رسول الله پیشم آمد است تا دسته. گفت من برش گفتم که بچه سلام مرا هم برش عرض بکن. گفت از او گف خلا شد. بعدتر گفت می بینم که بچه فوت کرد. دیگر روزش دیدم که باز برام میگه که میفهمی؟ گفتم نه. گفت من متصرف کابل هستم، یعنی کابل این رقم بکنم هم میتونم کرده و این رقمش هم بکنم هم کرده میتونم. تا مردم گفتم صاحب بمی کافرش خیلی تو هستی، به خاطر که حکمتیار و ربانی و مسعود چی گناهکار هستن دیگر، متصرف تو هستی و توی کل گیره کشتی، به من تو باید تو کار نمی کردی که مردم به دیگه تعلق کردی، کل تعمیرها را خراب کردی، الله تو را هدایت بتا. صحیح شد؟ اینی رقم مفت خورا دیگر. صحیح شد؟ متصرف فلانه جا هستن، تو چی کار هستی که متصرف هستی؟ صحیح شد؟ الله این نظام به کسی دیگری نداده، متصرفش الله هستن و هیچ تری و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن است، در لوح محفوظ است، مطابق با تقدیرات الهی نظام به پیش می رود. نیجا گندنه فروشی وجود دارد، یک چی میگم گند متصرف کابل کسی یک گندنه فروش است. استغفر الله، این کلش این هر قدر که از دین خدا کسی دور می شود، غیر خدا را تسلط می دهد، غیر خدا را از پیش مفتکی می ترسد. او کذب بی آیاته، یا نسبت دروغ بکنم بشی به آیات خدا. انه لا یفلح الظالمون، به شک رستگار نمیشون ستمگاران. ستمگار کیست که قدرت خدا را به مخلوق بدهد، قدرت الله را به مخلوق بدهد. شما چی فکر میکنین اگر این گفت درست بوده باشه، از اون انسان که دیگر ظالمتری وجود داره که جان خدا بدهد؟ تصرف هم در اختیار باشه. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از او که در شخصیت بزرگی وجود ندارد، اگر تصرف می بود که به پیغمبر خدا می بود. اونو پیغمبر در غزوه احد دندان مبارک شهید می شود، این تصرف باید دیگر به کسی دیگر نمی داد که دندان شهید می شود، این حق دیگر نمی داد که کاکای شهید می شود، باید زباز خودش کار را بکنه، خودش مزگیریان بکند. اگر اون نکشت و او از بین می برد، دیگه بازگریان باید نمی کرد. این کار خلاف دین است. این یک پهلو. دوم تعبیرش اگر بگیریم هزار بار چرا نه، دوستای خدا، اولیای خدا، مردم های هستن که با واسطه از او الله سر ما رحمت میکنه، ده این شک نیست. ما نماز نمیخونم، اونها نماز میخوانن، اونها به الله التجا میکنن، روزه میگیرد، خوبی از اونها سبب میشه که الله سر ما شما رحم بکنه و مورد رحمتش قرار بگیریم. او خوبی کرده، ما شما هم غمرش و آرام زیست میکنیم. به این عنوان نیست که او متصرف شد، تصرف ندارد، بلکه خوبی از اونها، عبادت از اونها، تلاوت از اونها، روزه از اونها سبب رحمت خداوند متعال به ما هم میشه. به او که میرسه ما هم دی میگیریم. اینه که اختیار داشته باشه، اختیار صرف از الله هست. و یوم نحشرهم جمیعا، و یاد کن روزی را که حشر کنیم همه ایشان را، ثم نقول للذین اشرکوا، بعد بگویم آنانی را که مرانانی را که شرک آوردن، این شرکاؤکم، کجا ان شریکان شما، الذین کنتم تزعمون، که ایشان را به گمان خود اثبات میکردید، انکم کنتم تزعمون، شما بودید که گمان میبرد که اینها حق دارند در ملکت خدا، در زمین خدا. ثم لم تكن فتنتهم، سپس نباشد معذرت ایشان، فتنه در جمع معنی معذرت، ثم لم تكن فتنتهم، باز نباشد معذرت ایشان، الا ان قالوا، مگر آن که گوین والله ربنا، به خدا که پروردگار ماست، والله ربنا، قسم به پروردگار ماست، ما کننا مشرکین، که ما نبودیم شرک آورندگان به الله. اتو روز میاد که باز نباشد معذرت ایشان، الا ان قالوا والله ربنا، مگر ای که میگن والله قسم به پروردگار ما که رب ماست، پروردگار ماست، ما کننا مشرکین، نبودیم ما شرک آورندگان با الله. انظر، ببین ای مسلمان، ای انسان دیندار، ببین به فکر و عقلت، کیف کذبوا علی انفسهم، چگونه تکذیب میکنن خیشتن را، ولی چگونه خیشتن را تکذیب میکند، و ضل عنهم، و گم گشت از ایشان، ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میکردن به الله، آنچه که به الله افترا میکردن او از پیش گم شد، دیگه باز انتظار میکشد، دیگه انتظار میکشن که نجاتشان بدهد. از این خاطر الله جل جلاله در آیات های 25 و 26 موقف گیری مشرکین را در برابر قرآن کریم برای ما و شما بیان می کند. و من هم، و از ایشان، من کسی است که یستمیع الیک، گوش می دهد به سوی تو، و جعلنا علی قلوبهم، و افگندیم بر دلهایشان اکنتن پرده ها، ایفقهوه، تا نفهمن قرآن را، و فی آذانهم وقرا، و نهار در گوشهایشان کری، و این یرو کل آیت، و اگر ببینن هر نشانی توحیدی را، لا یؤمنو بها، با آن ایمان ندارن. از امین مشرکین کسی است، از امین انسانهای بیرین کسی است که گوش به تو میدهد، ولی ای گوشش از تای دل و اخلاص نیست، از اول کجروی در دلش وجود دارد. زرع نضر بن الحارث برای رؤسای مشرکین از جملهش ابو سفیان، ولید بن مغیره، گفت که در رابطه به همی قصه هایی که حضرت محمد میکنه چی میگویی؟ باز یک بار چی میگه؟ آنچه که میگه خراس میگه، خوش چی کنیم قبولش نمیکنیم؟ به چیزی که میگه خراس میگه، خب پیش از پیش قبولش نمیکنیم. الله میگه که بعض از اینها کسایی هستند که گوش برای تو میگذارد، ولی بر دلهایشان افگندیم پرده را، زیر انتخاب غلط میکند، ان یفقهوه، تا نفهمان آن را، و فی آذانهم وقرا، و نهار در گوشهایشان کری را، و این یرو کل آیت، هر نشانی را اگر ببیند در عالم، لا یؤمنو بها، ایمان به آن نمیارن، حتی اذا جاؤوک، تا چون بیا نزد تو، یجادلونک، جدال و خصومت کنند با تو، یقول الذین کفروا، گویند آنها که کافرند، ان هذا الا اساطیر الاولین، نیست قرآن مگر افسانه های پیشینیان. هر کسی که با تو با جدال میکنه، باز با قرآن کریمه که این افسانه گذشته است، قصه ها است. ولی همین دموکراسی خیلی هم غیر مستقیمه میگه قرآن خصوصی است، خود چون به وقتش بسیار خوبش بود، یه اگان مجالات شما خبر نیستین، اما تو میگوید قرآن بسیار خوب کتاب است، خود در وقتش به مردم ضروراتش داد. ولی ما از قرآن بالاتر هستیم، خود ما میتونیم زندگی خود ترسیم بکنیم. بنابراین این قصه ای که است؟ قصه گذشتگان است.